Кантрабандысты. Покуль цёмна, покуль ціха, па траве паўзе смаўжыха, з падарункамі смаўжу праз дзяржаўную мяжу. Тут памежнік. Вось сустрэча. Што вязеш? Якія рэчы? А яна яму: каўбой, всё сваё нашу з сабой. Паглядзеў ён на валіскі, рэчаў шмат і шлях не блізкі. І смаўжыху ўсім наздзіў, без агляду прапусціў. І назад да бабы Ванды з поўным мехам кантрабанды прапусцілі на мяжы. Ну чаму мы не смаўжыхі?